سے خوش خدا ہوگا یہاں دنیا میں جس نے مصطفیٰ کو خوش کیا ہوگا یہاں دنیا میں جس نے کیا ہوگا نہیں چاہتی گناہوں کی شہادت نہیں چاہتی عادت نہیں چاہتی کرم مولا پسے مرد نہ جانے میرا کیا ہوگا کرم مولا مولا کرم فقط نے تو پہ ہوگا کرم نے سبر عالم فقط نے تو اندھیری قبر ہے تنہا مجھے پر خوف تاری ہے تم آؤگے آقا تم آؤگے آقا تم آؤگے آقا